Κράτη μόνο κι αν έπερε Ζάρε λέμισα μάου Τέρε τι χώνο κέρε Γιέτεν τούφε κράτη Nipiri Zare lam sama Tere ti kono ker Tiche shire siche Shari pesite Chicas cache le tinte me caña Y vele ni tiene uno te pa tu La igone fiker cache ye de mama Besmentenya shi yemi wede tata